विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 275वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने 12वें अधिकरण तक पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1757 पर ये 10वां अधिकरण है, तो इसमें किसी स्वामी के निधन पर जो दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसमें जो धर्म होंगे वो कौन से लगेंगे, उसकी चर्चा चली है। तो जैसे एक जो सत्र होता है उसमें 17 लोग होते हैं, तो वो सारे ही अपना धन दे करके वो याग करते हैं, तो उसमें एक यजमान होता है और बाकी के ऋत्विक होते हैं। हालांकि बनु में से कोई सा भी सकता है, लेकिन एक यजमान रहता है और बाकी ऋत्विक रहते हैं। तो अगर ऋत्विकों में से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस समय तो फिर ऋत्विक के धर्म लगने चाहिए। ऋत्विक के धर्म होंगे, उसके उसके जो अपने धर्म है वो सारे के सारे होंगे। ठीक है, यहां पर जी सिर्फ स्वामी के ही धर्म लगेंगे ऐसा कहा है, है? इस अधिकरण में स्वामी के ही धर्म उसमें लगेंगे। ठीक ऐसा है, यहां तो अधिकरण में यही विषय उठाया गया है, लेकिन जो भी आएगा, जो वैसे तो सभी यजमान हैं, जो ऋत्विक हैं वो सारे के सारे यजमान हैं उस दृष्टि से, और उतना यजमानत उन सबका है द्रव्य त्याग आदि पर। अब जो जिस कार्य को कर रहा है और उनमें से कोई वो जाता है, तो जिस कार्य को कर रहा है उसी कार्य को आने वाला जो बाहर से लिया गया फिर क्रीत है, वो वैसा यजमान नहीं है। ऋत्विक के नाम से भी होगा तो भी वो यजमान नहीं कहला सकता, वो अन्य एकाह और अहीन यागों में जिस तरह से ऋत्विक लिए जाते हैं क्रीत होते हैं ऐसा वो माना जाएगा। दूसरा जी, पृष्ठ संख्या 1756 पर अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, पहले अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, एष ही आख्यात अर्थ स ही उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम आह। तो जी सिद्धांति ने पहले तो कहा था कि जो आख्यात आख्यात अर्थ होता है वो तो सिर्फ समाप्ति वाला होता है, जो प्रारंभ होता है वो तो आ जाता है, मुख्यतः समाप्ति वाली होती है, उसी के लिए वो आख्यात कह रहा होता है, लेकिन फिर भी इसको वो स्वीकार करते ही हैं उपक्रम से लेके अपवर्ग पर्यंत, समाप्ति पर्यंत पूरे को हम उस नाम से कह सकते हैं, और जो पूरे को करता है वही फल को प्राप्त होता है, वो अपनी जगह ठीक है, कोई विरोध नहीं है दोनों में। आख्यात यद्यपि अपवर्ग को कहता है मुख्य रूप से, लेकिन फिर भी प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरे को भी उसी कर्म को कहते हैं, आख्यात पूरे को कह सकता है। और उसमें क्यों कहता है उसके लिए उन्होंने बता ही दिया था कि अपवर्ग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका आरंभ ना हो, इसलिए वो अर्थापत्ति से उसके साथ आ जाता है। और आचार्य जी, मीमांसा दर्शन में अथवा अन्य भी दर्शनों में जहां पर किसी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, तो क्या हम उन सभी हेतुओं को न्याय दर्शन का उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु इस परिभाषा के अनुसार घटा सकते हैं या फिर अलग से देखना पड़ेगा? घटा भी सकते हैं, प्राय घट भी जाता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि वो पूरा का पूरा घटे। न्याय दर्शन में जो हेतु दिया और दृष्टांत या उदाहरण से जो साध्य के साधन में से जो हम उसको प्रस्तुत करवाते हैं, वो पंचावयव की प्रक्रिया में लिया गया है। और पंचावयव की प्रक्रिया जो कि अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आती है, वहां बहुत कठोरता से इस नियम का पालन किया जाता है तत्व का निश्चय करने के लिए। एक होता है हमारा सामान्य व्यवहार, उसमें भी हम हेतुओं का प्रयोग कर देते हैं। कितनी बार हम शास्त्र के वचन को भी हेतु के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, शास्त्र के वचन को वहां लिखा गया होने से, जबकि वहां अपने आप में लिखा गया होने से यह हेतु ने ऐसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कुछ न कुछ धर्म को देख करके किया जाता है। तो हेतु होते हुए भी अन्य शास्त्रों में कई बार पूरा निरपवाद हेतु प्रस्तुत किया जा रहा हो ऐसा नहीं लगता, थोड़ा ढीलापन भी रह सकता है, लेकिन एक सामान्य रूप से वो हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो माना जाता है। और थोड़ी शिथिलता न्याय दर्शन में भी कुछ अन्य प्रसंगों में रखी जाती है, विशेष बाधक कारण होने पर कुछ बदलाव हो तो कहते हैं नहीं तो विशेष कारण से होता है, सामान्यतया तो ये माना जाता है। पर एक वो होती हुआ कि ये चीज है तो ये अवश्य ही होगी, जैसे कि बादल है तो वृष्टि होगी, लेकिन वायुवभ्र संयोग है तो वृष्टि नहीं होगी, ये बाधक कारण है। तो जब जब वृष्टि है तब तक आकाश में बादल है, ये तो ठीक बैठ जाता है, लेकिन जब जब बादल है तब तब वृष्टि हो ये सब जगह नहीं घटता है, उसको ऐसे प्रस्तुत भी नहीं करते हैं। पर सामान्यतया वहां अव्यभिचरित हेतु को लिया जाता है, एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर हम थोड़ा उसमें ढीलापन देख सकते हैं, होना तो यही चाहिए पूरी तरह, पर कई बार सामान्य रूप से भी कथन हो जाता है। हाँ ओम, ठीक बात है आचार्य जी, उसमें मेरी ये है, अगर यदि जल्प चलता है या वितंड वाद चलता है तो एक ही अधिकरण के ऊपर दो पक्ष होते हैं, तो वो अपना पंचावय प्रस्तुत करता है, अपना पंचावय प्रस्तुत करता है, तो दोनों पंचावय में दो हेतु होते हैं, तो किसी का हेतु का खंडित होना ही तो है ही नहीं, वो तो बाद में हेतुवाद सिद्ध हो जाता है ना, जो खंडित हो गया वो तो ये जो प्रश्न कर रहे हैं जो सिद्ध हेतु है उसकी दृष्टि से है, कि शास्त्र में जो हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो तो केवल मतलब असिद्ध पक्ष वाले हेतु नहीं है, वो शास्त्र में प्रस्तुत किए जा रहे हैं दर्शनों में तो वो तो सिद्ध यानी हेत्वाभास की कोटि में नहीं आएंगे, वो ये उनके विषय में प्रश्न कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि जब दोनों जने हेतु प्रस्तुत करते हैं तो प्रथम दृष्टया उनको हेतु नाम दिया जाता है, जबकि उनमें से कोई एक या दोनों भी खंडित हो सकते हैं, पर उसने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है इसलिए उसको हेतु कह दिया जाता है, और वो हेत्वाभास भी हो सकता है, वो आगे परीक्षा से पता लग जाता है, प्रथम दृष्टया हम उसको हेतु गौण रूप से कह ही देते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। हाँ दृष्टि संख्या 150 उत्तर 77 1751 अत्र संदेह अधिकरण विषय एवं मम प्रश्न यत्र स्पष्टमेव वाक्यं वर्तते अयज्ञा वै वरकः कोद्रवः अयज्ञा वै माषा, अयज्ञा शब्द वर्तते पुनः संशय कथम उत्पद्यते, नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्षी है संशय कर सकता है, क्योंकि आगमो वा चोदनार्थ अविशेषात, ये बात उसने पकड़ ली है पूर्व पक्षी ने कि चूंकि प्रेरित किया गया कि किसी को ले लेना चाहिए और उसमें अविशेष है, अविशेष है मतलब कोई सा भी लिया जा सकता है अविशेष रूप से, ये सूत्र सिद्धांति ने कहा था पीछे आ चुका है, तो अविशेष रूप से लिया जा सकता है, तब वो अविशेष कैसा हो, अविशेष मतलब तो बस कोई विशेषता ही नहीं है, चाहे उसका प्रतिषेध किया गया हो चाहे प्रतिषेध नहीं किया गया हो, चाहे कोई ऐसा हो चाहे वैसा हो, सामान्य रूप से कोई भी ले सकते हैं, ऐसे लेते हुए वो अपनी बात को बढ़ा सकता है आगे। अप्रतिषेधेषु एव सामान्यम् ग्रहणम् भवति, ये तो आप कह रहे हैं ना, आप तो सिद्धांत पक्ष में, आपने तो विषय समझा हुआ है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व पक्षी आपकी तरह से समझा हुआ हो ऐसा तो नहीं ना, नहीं उसने ध्यान दिया या उस पंक्ति को वो नहीं देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, उसने कहा कि यहां जो सामान्य है, सामान्य का मतलब प्रतिषिध अप्रतिषिध दोनों, अविशेष है तो उसमें कोई विशेषण लगा ही नहीं रहे आप, जब विशेषण नहीं लगा रहे, आपने तो विशेषण लगा दिया उसमें, जिसका प्रतिषेध है उसको छोड़ के जो अप्रतिषिध है उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, ये तो आपने विशेषण दे दिया, तो बोले अविशेष रूप से, कुछ भी विशेषण नहीं, सब विशेषताओं से पृथक, लोकेशना से पृथक, बिल्कुल सामान्य, सबको एक जैसा देखने वाला, समरूप से देखने वाला, सामान्य देखने वाला वो। पंचत्रिंशत्, सत्रह सौ तिरपन। हाँ, द्वितीय पंक्ति, तस्मात् न स्वामिनः प्रतिनिधिरिति। स्वामिनः प्रतिनिधि निषेधम क्रियते, परंतु विवरणे स्पष्टतया लिखितम् अस्त्येव कि प्रतिनिधि भवति। विवरणे अधस्तात् द्वितीय पंक्ति, प्रतिनिधित्व अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास और पिंड पितृ यज्ञ, इन तीनों नैतिक कर्मों में ही होता है। तत्र तो प्रतिनिधि स्यु क्रियते, ऊपर ही निषेधम अस्ति, तो कथम। इसके पीछे देखिए, प्रतिनिधि बनाया गया ही यजमान की आज्ञा से हवि का त्याग कर सकता है। अग्नये इदम् न मत यजमानस्य। हाँ, ये जो आपने कहा, हमारा जो प्रसंग है ना, स्वामिनः प्रतिनिध्या भावाधिकरणम्, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, स्वामिनी अपचरति संदेह, स्वामी के का अपचार होने पर। दो तरह की बातें हो सकती हैं, एक तो स्वामी किसी कार्य के लिए बाहर गया हुआ है लेकिन जीवित है, कर सकता है, स्वयं व्यवस्था कर सकता है, किसी को अपनी जगह पर लगा सकता है, वो कर सकता है, वो क्रीत है, लेकिन स्वामी रहा ही नहीं है, अब स्वामी रहा ही नहीं, अब क्या करें उस कर्म का। तो दो अलग अलग बातें हो गई। तो अगर प्रवास के लिए स्वामी जा रहा है तो जैसे यदि या तो यजमान पत्नी करेगी, घर पे पत्नी गई है तो पति करेगा, वो जो एक हमारे पास में रहता है, लेकिन अगर दोनों ही गए हुए हैं उसमें भी कई उपाय हैं, साथ में लेके जाते हैं या बाद में फिर आके प्रायश्चित पूर्वक फिर से प्रारंभ कर देते हैं, और नहीं तो किसी व्यक्ति को जैसे अन्य यागों में क्रीत होते हैं, ऋत्विक होते हैं, उनके माध्यम से वो करवा सकता है। ये प्रतिनिधि अलग बात है। उपचार का मतलब है कि अब वो यजमान है ही नहीं तो अब क्या करेंगे, तो उस प्रसंग में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, बस वो कर्म छूट गया, छूट गया बीच में। ये जो अगला जो अधिकरण है ना, उसको भी आप उस प्रसंग में देखिए कि सत्र में इधर जो पीछे वाले थे वो ऐसे थे जिसमें एक ही यजमान है, अब सत्र में है 17 यजमान है, तो ऐसे में यदि एक की मृत्यु हो गई है तो अब क्या करें। तो ये जो प्रसंग है ये मरण वाला है। अपचरित का मतलब यहां पर मरण है, केवल यात्रा में चला गया हो उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो प्रतिनिधि होता ही है, वो तो क्रीत हो ही जाएगा। मरण होने के संदर्भ में इसको देखना चाहिए। और मृत्यु विषय तो अग्नि में अधिकरण बरतते, मृत्यु हाँ, मरण विषय तो अग्नि में अधिकरण वर्तते। हाँ, तो अत्र अर्थतया मृत्यु रही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये सत्र का था, ये अनेक यजमानों वाला है। अगला अधिकरण तो आठवां सातवां है जो एक यजमान वाला है। हिंदी भाषा ऐसे नहीं कह सकते कि अगला तो मरण से संबंधित है तो सातवां है वो जब मरण के अतिरिक्त उपचार हो, अन्यत्र गया हो, रुग्ण हो गया हो, उसका ऐसी बात नहीं है ये। अत्र हिंदी भाषा में एवं लिखितम अस्ति, व्याख्या 250 पृष्ठ संख्या, अग्निहोत्र आदि कर्म उदाहरण है, उसमें स्वामी के अपचरित समय पर अविद्यमान होने पर संदेह होता है। तो अत्र तो अविद्यमानता दृश्यते न तो मृत्यु इति मम प्रश्न। नहीं तो इन्होंने ऐसा अर्थ किया है, इसीलिए तो विवरण में भी उन्होंने इसी बात को लिया, लेकिन अगर इसको मरण के संदर्भ में हम लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। अपचरित है मतलब नष्टे, अब भी जो हम द्रव्यों का कह रहे हैं, द्रव्य नष्ट हो गया है तो ऐसे में दूसरा है, अनुपलब्ध है तो दूसरा है, तो अनुपलब्धता नष्ट होने पर, मृत्यु होने पर जो है उसके संदर्भ में देखिए इसको। 65 पृष्ठ संख्या 1756 उपरिष्टात तृतीय पंक्ति तीसरी पंक्ति अंते यो ही आरभ्य परिसमापयति स फलवान, परंतु आरभ्य अपरिसमापने अपि फलवान इति पूर्वत्र वयम् दृष्टवन्तः। आरंभ करने पर भी समाप्त नहीं करता है, दूसरा समाप्त करता है, वहां मतलब यह है दोनों में अंतर क्या है कि वहां सत्र के संदर्भ में, क्योंकि उसमें द्रव्य का त्याग कर चुका है और जो ऋत्विक लिया गया है दूसरा क्रीत है वो भी उसके द्वारा उसी के धन से उस प्रक्रिया से किया गया है तो वो फलवान हो जाएगा, लेकिन ये एक अलग बात है। ये सामान्य रूप से जो प्रारंभ करके अंत करता है उसी को फल मिलेगा, वहां दूसरे को लिया भी गया है तो वो करवाने वाला है, कारित करता तो फिर भी है, वहां पर कृत नहीं है लेकिन कारित है, उसकी व्यवस्था से उसके धन से वो सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए उसको फल का भागी माना गया है। यहां पर ये है कि एक चला गया अब दूसरा आ गया, और ऐसे में ये जो है ये फल को प्राप्त नहीं करता है, यानी बाद वाला। यह परस्य उपकारे वर्तते स कर्मकर नैवासो फलम प्राप्नोति कुतः यो हि आरभ्य परिसमापयति स फलवान। ठीक है, इसने प्रारंभ भी नहीं किया था और समापन भी नहीं कर रहा है वास्तव में तो, और कर्ता हुआ दिख भी रहा है तो उसका स्वामित्व नहीं है, द्रव्यत्व नहीं है, उसका त्याग उसका नहीं है, इसलिए वो वैसे भी नहीं लिया जाएगा। ये अपने आप में ऐसा प्रबल हेतु नहीं है, आरंभ और अंत वाला जो है। अग्रे 161 पृष्ठ संख्या 1761। हादिरे पशुं बध्नाति पलासे बध्नाति रोहितके बध्नाति, तत्र विकल्प वर्तते कि विकल्प तो ना है, विकल्प वर्तते कि विकल्प नहीं है, ये कामना का भेद है। यहाँ पर कामना के भेद से ये कथन किए गए, तो व्याख्यायाम भाष्य अथवा कुत्र नहीं लिखा है, लेकिन ये विकल्प होता है यहाँ पर, नहीं तो ये बात ही नहीं बनेगी। यदि कामना भेद अपना तो विकल्प उत्पद्यते बना, परंतु वही बात है, लेकिन कामना को यहाँ कहा भी नहीं गया, दिखा ऐसा रहा है जैसे कि ये विकल्प होगा, इसीलिए निषेध किया गया इसका। सर्वत्र विकल्प से वो वर्णनम वर्तते, नहीं, इसमें मूल कारण यही है कि ये इनमें वास्तव में विकल्प प्राप्ति ही नहीं है। पूर्व पक्षी केवल इस दृष्टि से कह रहा है कि पशु के बांधने के लिए इसका भी प्रयोग है शास्त्र में, इसका भी प्रयोग है, इसका भी प्रयोग है, बस इतनी दृष्टि से ले रहा है। यद्यपि वो कामना भेद से है, कामना भेद से है और वास्तव में प्राप्ति ही नहीं हो रही है, पर इतने अंश में कि आपको ठीक है भले ही कामना भेद से उस दूसरे युग का दूसरे काष्ट का उल्लेख वहां मिल रहा है, लेकिन एक काष्ट के नष्ट होने पर आप शास्त्रोक्त न लेकर के अन्य कोई ले रहे हो सादृश्य से, उसकी बजाय शास्त्र में जो कहा गया वो ले लेना चाहिए, भले ही वो दूसरी कामना के लिए हो, उसके लिए निषेध कर रहे हैं। भाष्यकार ने कुत्रापि एवं न लिखितम अस्ति, ये अन्य कामना अर्थम भिन्न अस्ति, सर्वत्र वैकल्पिकस्य एव निर्दिष्टम। इन्होंने कहा ना निर्देशात्तु विकल्पे यत् प्रवृत्तम्, जी 61वें पृष्ठ की टिप्पणी में लिखा हुआ है जी नीचे, कौन सा कह रहे हैं 61वें पृष्ठ की जी नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है युधिष्ठिर जी ने, कदिरो विनष्टः, ये टिप्पणी नीचे टिप्पणी अनुपलब्ध मूलम यथा तो भाष्य भाष्ये एषाम निर्देश तथैव सामान्येन विहिता गम्यन्ते, तो स्वर्ग तेजो वीर्य कामानां यथा संख्यम खादिर पालाश बैलवा यूपा विधीयन्ते। कामना के भेद से हैं ये, यदि कामना भय तो पुनः तप करते विकल्प से प्रश्न एवं उत्थापते पुनः बुद्धिमान के लिए कोई विकल्प की बात ही नहीं है। लेकिन सिद्धांति अग्रिम सूत्र का लेकिन पूर्व पक्षी इस बात को रख सकता है। सिद्धांति ना उत्तम अस्त विकल्प सिद्धांति की बात अगर कामना भेद नहीं है तो वो विकल्प का मना ही नहीं कर सकता। अगर एक ही है तो श्रुत ही होगा, ठीक है, व्याख्या में ये नहीं आई है बात, लेकिन ये कामना भेद होने पर ही संगत लगेगी, नहीं तो सिद्धांति का पक्ष दुर्बल हो जाएगा। कामना भेद नहीं है और फिर भी वो श्रुत को छोड़ करके अश्रुत को ले रहा है, ऐसा नहीं करेगा कभी भी सिद्धांति। विकल्प पठित है, ये इसके वर्णन से ही ये पता लग रहा है कि यहां विकल्प है ही नहीं। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि कामना के भेद से ये कहे गए हैं। सामान्य रूप से कथन होता तब तो विकल्प मानना ही पड़ता, और जगह भी तो मानते हैं। हाँ वरुण जी। ओम पृष्ठ संख्या 1756 पर 1756 छप्पन हाँ दूसरे अनुच्छेद में चर्चा चलाई है कि ये 17 संख्या जो है वो फल के ग्रहण में गुणभूत नहीं है, कर्म में है। फल में गुणभूत नहीं है, कर्म में है। तो यहाँ ये समझना है कि दिखाते हुए तो इन्होंने 17 संख्या को कर्ता में ही दिखाया है, कर्म में भी सीधा नहीं दिखाया है। लक्षणा से वहां गए तो उस तरह से तो फल में भी जा सकते हैं कि 17 कर्ताओं को फल मिलेगा। लेकिन कर्ता जो है, कर्ता का मतलब अब उसमें हम देखेंगे कि कर्म को करने वाला, तो उसका सीधे कर्म के करने से संबंध जोड़ रहे हैं। फल को जो हम ले रहे हैं कि जो करता है वो फल को प्राप्त होता है, ये हम थोड़ा और दूर जाकर के अर्थापत्ति से अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि फल उसी को शास्त्र फलम से प्रयोक्तरी, इसको लेकर के। लेकिन कर्ता शब्द अपने आप में इसको नहीं कह रहा, ये थोड़ा दूर कर से अर्थ लेकर आ तो जाएगा, लेकिन कर्ता से सीधा सीधा जो संबंध जुड़ेगा वो कर्म का ही जुड़ेगा, क्योंकि कर्ता संज्ञा ही कर्म के ऊपर है। करोति इति कर्ता, कर्म करोति इति कर्ता, तो कर्म के साथ कर्म से जुड़ करके इसके इसकी कर्ता संज्ञा है, न कि फल से जुड़ने के कारण से होती। फल से जुड़ने के कारण होती तो हम भोक्ता अर्थ लेते हैं, वहां पर भोगने वाला, फल को भोक्ता होते ही फल के साथ में जुड़ जाता, कर्ता होते ही अब ये कर्म के साथ में जुड़ा, तो एक तरह से शब्द जो सीधा सीधा कह रहा है निकटता उसके, तो वही अर्थ लिया जाएगा। और यहां कर्म में भी ये गुणभूति दिखाई दे रहा है कि 17 कर्ता है उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म, इस तरह से ये 17 संख्या कर्म की गुणभूत हो रही है, ये भी लक्षणा से ही जा रहा है। ठीक है, एक तो इसमें अंतर ये इसीलिए ले रहे हैं ना कि एक तो 17 संख्या स्वामी के लिए करने वाले पे सीधी सीधी जुड़े, स्वामी में 17 संख्या जुड़े, वो ना जुड़ करके वो करने वालों में तो जुड़ रही है, लेकिन इन 17 यजमानों के द्वारा जो जो कर्म किए, इन 17 के द्वारा जो जो कर्म किए जाने योग्य हैं वो इन 17 के द्वारा किए जाने। अब वो 17 कौन है, अब ये खुल गया, वो यजमान हो ये आवश्यक नहीं रहा, दूसरा भी कोई आ सकता है, इसलिए विरोध नहीं कह रहे, ये थोड़ा अर्थ में भेद कर रहे हैं, यानी श्रुति का विरोध नहीं हो रहा है इससे। अगर अन्य व्यक्ति को ले लिया तो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि इसमें भी तो विगुणता आ जाएगी, ननु ते भी तत्र विगुणम कुर्वन्ति, विगुणता तो वो भी करते हैं क्योंकि अब 17 यजमान नहीं रहे, 16 यजमान है और एक क्रीत है, इस दृष्टि से तो बोले कि वहां ये मुख्यता नहीं है, और क्योंकि अन्यत्र भी देखा जाता है वो स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे से भी करवाते हैं तो करवा सकते हैं, तो यहां पर भी लग जाएगा वो। यहां मुख्य बात ये है कि दोनों जगह अर्थ तो लक्षणा से ही आ रहा है, 17 संख्या चाहे वो फल में हम देखना चाहें या कर्म में देखना चाहें, जाएगी तो दोनों जगह ही लक्षणा से, साक्षात तो दोनों जगह नहीं जाएगी, पर यह है चूंकि ये जो कर्म है उसमें अधिक निकटता है, यानी कम प्रयत्न है। शब्द कह रहा है ना, कर्ता संज्ञा का निमित्त कर्म है, फल कर्ता संज्ञा का निमित्त नहीं बन रहा है, तो वो दूर की दूर से हम अर्थ ले रहे हैं, ये निकटता से अर्थ ले रहे हैं, जो निकट है यानी जहां गौरव नहीं है सारल्य है वो अर्थ बलवान होता है, लिया जाएगा। हाँ। इसी पृष्ठ में ही हमने एक उदाहरण देखा था, सही उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंताम आह, और इसके विपरीत 1757 पृष्ठ पे 25वें सूत्र में दिया है, यो दीक्षिता नाम प्रमीयेत अपि तस्य फलम। यहाँ जो दीक्षित था उसने भी इस कर्म को समाप्त नहीं किया था लेकिन उसको फल प्राप्त हो रहा है, तो ये दोनों परस्पर उदाहरण विपरीत है, ये कैसे समझ। रविशंकर जी ने यही बात पूछी थी, और पहले भी जब ये उपक्रम प्रवृत्ति और अपवर्ग पर्यंत आया था कि आख्यात का अर्थ क्या होता है, तो इन्होंने अपवर्ग वाली बात कही थी, तो अपवर्ग ही मुख्य अर्थ है और प्रारंभ उपक्रम आ जाता है, लेकिन यहां जो बात कही गई है, जो दीक्षित और मर जाए, इसने तो उपक्रम किया है, समाप्ति तो इसने की ही नहीं है, लेकिन फिर भी फल इसको मिलेगा क्योंकि जो देता है उसको फल मिलता है। मुख्य बात वहां है, ये जो आया है ये तो दक्षिणा लेने के लिए आया है, इसको क्रियकृत है इसलिए उसको फल नहीं, उसका फल उसको वेतन के रूप में दक्षिणा के रूप में मिल गया है। तो इसलिए जो त्याग करने वाला है, ये बहुत प्रबल बात है कि जो देता है फल उसको ही मिलता है, भले ही वो स्वयं नहीं कर रहा है। यहां पर कृत के अलावा कारित बात आ गई है, लेकिन फिर भी कर्ता तो है, वो प्रयोजक कर्ता बोलते हैं उसको, कारित कर्ता बोलते हैं, कृत स्वयं करने वाला स्वतंत्र कर्ता, और तत्प्रयोजक हेतु से उसको हेतु कह दीजिए आप, कारित कह दीजिए, लेकिन कर्तृत्व तो उसमें फिर भी विद्यमान है, इसलिए फल उसी को जाएगा। इसी उद्धरण के लिए टिप्पणी करते हुए भट्ट कुमारेल ने लिखा है कि यह केवल अर्थवाद है। ये जो नीचे विवरण है इसमें जी, तो इस पर भट्ट कुमारेल ने कहा है तस्मिश्च फल दर्शनात्, यह फल स्वरूप अर्थवाद है, फल होने पर भी मृत को प्राप्त न होने से तथा अन्य का कर्म कर होने से फल का संबंध नहीं है। फलस्वरूप अर्थवाद का अभिप्राय है, सत्र में दीक्षितों में जो मर जाता है उसको संपूर्ण अंगों के साथ प्रधान न करने पर भी फल प्राप्त होता है, तो सर्वांगोपेत प्रधान याग को पूर्ण करने वाले का तो कहना ही क्या। इस प्रकार यह सत्र कर्म का स्तावक अर्थवाद है। तो प्राप्त तो उसको भी हो रहा है, यह अर्थवाद केवल वैसे ही नहीं है, बस प्राप्त नहीं हो रहा है जैसे कि वृक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं इत्यादि जो कथन है, तो फिर मनुष्य तो या ब्राह्मण तो क्यों नहीं करेगा, उस तरह का अर्थवाद नहीं है। उसको भी मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिलेगा जो पूरे का पूरे पूरा कर्म कर रहे हैं। ये जो फल होने पर भी मृत को प्राप्त न होने से, चूंकि यहां तो अदृष्ट की बात होती है, याग से जो फल मिल रहा है वो अदृष्ट यदि है कर्माशय तो उसका बन ही जाएगा। यहां भृत शब्द है, मृत नहीं है, भृत। हाँ ठीक है, फल होने पर भी भृत को प्राप्त ना होने से, तो इसमें तो क्या बात हुई। हाँ अच्छा ठीक है, इस पर भट्ट कुमारेल ने लिखा है कि यह फल स्वरूप अर्थवाद है, फल होने पर भी भृत को प्राप्त ना होने से तथा है तथा अन्य का कर्म कर होने से फल का संबंध नहीं है। फल होने पर भी भृत को प्राप्त न होने से, भृत को तो खैर होगा भी नहीं, क्योंकि तथा को अगर हम क्योंकि हेतु के रूप में लें कि अन्य का कर्म कर होने से फल का संबंध नहीं है उसके साथ में, फल स्वरूप अर्थवाद का अभिप्राय है। कहना चाहते हैं मृत को कि फल होगा तो मृत को तो प्राप्त होगा नहीं, और जो अन्य कर्म कर है वो तो कर्म कर है तो वो भृत है उसको फल प्राप्त होगा नहीं। या कोई वाक्य रचना में या तो कुछ छूट गया या इसके कारण से, देखो आगे जो लिख रखा है ना, फलस्वरूप अर्थवाद का अभिप्राय है, सत्र में दीक्षितों में जो मर जाता है उसको संपूर्ण अंगों के साथ प्रधान याग न करने पर भी फल होता है, फल होता ही है, तो जो सर्वांगोपेत हैं उनको तो क्यों नहीं होगा। कै मुतिक न्याय कि मुता, जब उसी को हो जाता है तो इसको क्यों नहीं होगा, यानी अवश्य होगा, इसकी अवश्य प्राप्ति को बताने के लिए कै मुतिक न्याय लेंगे यहां। ये वाक्य रचना में थोड़ा सा भृत जो लिखा है ये देखने की, ठीक है हाँ कुछ। पृष्ठ संख्या 1759 जी, सूत्र संख्या 27 हाँ, इसकी तीसरी लाइन हाँ, भाष्य की यत्तु क्रिया साधनम द्रव्यम, यहां से समझ नहीं आना चाहिए। हाँ, ये जो शीर्षक है इसका श्रुत द्रव्यापचारे तत्सदृश सेव प्रतिनिधि नियमाधिकरणम, ठीक है। अब जो लिखा यत्तु क्रिया साधनम द्रव्यम, जो क्रिया का साधन द्रव्य होता है वह है, अर्थात अंगभूतम प्राप्तम, अर्थ रूप से वो अंग को प्राप्त होता है, प्रयोजनवश से अंगभूत को प्राप्त होता है, तत्परिच्छिन्दति क्रिया, तत्परिच्छिन्दति ये जो है ना, ये आकृति का विशेषण है। देखिए पीछे जो है इसे पिछली पंक्ति को देखिए पहले और ऊपर से जो ने कहा कि सर्वे ही आकृति वचना शब्द, सभी शब्द आकृति को जाति को बताते हैं। और आकृति क्या है, आकृतिश्च यद्यपि अंग भावे न श्रूयते, आकृति यहां पर श्रुति से अंग रूप में सुनाई दे रही है क्योंकि शब्द साक्षात पढ़ा है और वो श्रुति आकृति को कहते हैं, तथापि न साक्षात तस्या क्रियाम प्रति अंग भाव, वो आकृति क्रिया करने में सीधे सीधे कारण नहीं बनती है। आकृति, आकृति मतलब जाति, मान लो गोदोहन की बात कही गई, ठीक है, दूध को लेने की बात कही गई, घृत को आहुति में लेने की बात कही, अब वो घृत शब्द किसको बोलेगा, घृत व्यक्ति को या घृत जाति को, तो घृत जाति को बोलता है। मीमांसा का सिद्धांत क्या है, शब्द पहले जाति को ही बोलता है, व्यक्ति को नहीं बोलता है। ये चर्चा हमने बहुत शुरू में की थी, इसके ऊपर अलग से अधिकरण था। तो शब्द पहले आकृति यानी जाति को कहता है, और चूंकि जाति या आकृति का प्रयोग संभव नहीं होता है तो फिर हम व्यक्ति में जाते हैं। हम कहें कि दूध लेकर के आओ, तो दूध का मतलब जाति है, दुग्ध जाति। अब दुग्ध जाति में तो सारे दूध आ गए, कितने हो गए, अब उसको कैसे लाएगा वो, तो जितना दूध है उस प्रसंग में जो भी है, एक गिलास है या एक बाल्टी है, उसको वो लेकर के आएगा। अब ये जो दूध लाओ, ये दूध शब्द जाति में चूंकि पूरी जाति में संगत ना होता हुआ व्यक्ति में घट रहा है और व्यक्ति को लाया जा रहा है। अब व्यक्ति जो लाया जा रहा है वो कौन सा व्यक्ति लाया जाएगा, जल व्यक्ति लाया जाएगा या दुग्ध व्यक्ति लाया जाएगा, तो दुग्ध जाति विशिष्ट व्यक्ति को लाया जाएगा। व्यक्ति मतलब इकाई, पानी भी तो ला सकता है वो। तो जब यूं कहा कि दूध लाएगा, तो दूध शब्द ने जिस जाति को कहा, वो जाति यहां कर क्या रही है, वो उस व्यक्ति को विशेषित कर रही है कि जो चीज लाई गई वो दुग्ध जाति वाली होनी चाहिए, जल जाति वाली या तो पत्थर जाति वाली, अश्म जाति वाली नहीं होनी चाहिए। तो उस शब्द ने क्या किया, आकृति ने उस व्यक्ति को विशेषित किया, ठीक है, यही बात कही जा रही है। पंक्ति फिर से देखिए, तो यत्तु क्रिया साधनम द्रव्यम अर्थात अंगभूतम प्राप्तम, जो क्रिया का साधन द्रव्य अर्थापत्ति से अंग के रूप में प्राप्त है, सीधे सीधे शब्द से प्राप्त नहीं है, द्रव्य प्राप्ति तो आकृति की थी, जाति की थी, द्रव्य यानी व्यक्ति की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन प्राप्त तो हुआ कैसे, अर्थापत्ति से हुआ। हाँ, मुख्य अर्थ नहीं घट रहा है तो हम परोक्ष अर्थ लेते हैं अर्थापत्ति से। तो यत्तु क्रिया साधनम द्रव्यम, जो क्रिया का साधन द्रव्य, जो वास्तव में क्रिया करने में सहायक बन रहा है, वो अर्थात अंगभूतम प्राप्तम, अर्थापत्ति से वो अंग रूप में प्राप्त हुआ है, श्रुति से नहीं प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष वचन से प्राप्त नहीं हुआ, अनुमान से परोक्ष अर्थ में प्राप्त हो रहा है। तो अर्थापत्ति से जो प्राप्त हुआ है अंगभूतम प्राप्तम तत्परिच्छिदंती, उसका उसको विशेषित करती हुई, उसको परिच्छेद करती हुई, अन्यों से हटाती हुई, परिच्छिदती मतलब अन्यों से हटाती हुई, उस द्रव्य को, यही द्रव्य होगा, घृत ही होगा, जल नहीं होगा, तेल नहीं होगा, ऐसे अन्यों से हटाती, परिच्छिदती मतलब हटाती हुई क्रियायाम अंग भावम याति, क्रिया के अंग भाव को प्राप्त होती है, कौन, आकृति। आकृति के बारे में दिक्कत क्या है, कुछ मैं तथ्य के रूप में फिर से बोल देता हूं उन्हीं बातों को। शब्द से आकृति का ही पता लगता है, द्रव्य का तो लगता नहीं है, लेकिन असंभव होने से वहां पर हम व्यक्ति या द्रव्य को लेते हैं। तो जब व्यक्ति और द्रव्य ही क्रिया में साधन बनता है तो वहां आकृति या जाति क्या कर रही है, आकृति जाति के अंग रूप में नहीं होगी, उस कर्म के अंग रूप में आकृति या जाति को माने या ना माने, शब्द से आकृति का ज्ञान होता है, वो व्यर्थ हो रहा था तो हमने द्रव्य लिया, तो और द्रव्य ही क्रिया का साधन बन रहा है। यहां तक बात हो गई, तो इसका मतलब प्रथम दृष्टिया यह आएगा कि जाति या आकृति है वो व्यर्थ हो रही है, जाति और आकृति का क्रिया के करने में कोई साधनत्व नहीं है, क्योंकि साधन तो द्रव्य का बना, जाति का क्या साधनत्व बना, ये प्रश्न उठेगा। उसके उत्तर में यह कहा जा रहा है कि ये जो जाति और आकृति है ये द्रव्य को विशेषित करती हुई क्रिया के साधन रूप में होती हुई अंग भाव को प्राप्त होती है, यानी जाति भी अंग भाव को प्राप्त हो रही है, द्रव्य तो अंग भाव को प्राप्त हो ही रहा है, क्रिया के करने में द्रव्य साक्षात साधन है इसलिए प्राप्त हो रहा है, लेकिन जाति भी अंग भाव को प्राप्त हो रही है कर्म को करने में, कर्म में सहायक है इसलिए अंग है उसका, कर्म प्रधान हो गया और जाति अंग रूप हो गई, लेकिन वो कैसे प्राप्त हो रही है, व्यक्ति को विशेषित करती हुई, परिच्छिन्दन्ति, परिच्छिन्दति, उसको विशेषित करती हुई। क्योंकि अगर जाति नहीं होती, कल्पना कीजिए जाति नहीं होती, घृत जाति नहीं होती और वो द्रव्य होता तरल, तो वो क्रिया का साधन नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्य तो कोई भी हो सकता था। तद विशिष्ट जाति वाला, उस जाति विशिष्ट द्रव्य, तद विशिष्ट द्रव्य, जाति विशिष्ट द्रव्य ही लिया जाएगा। क्योंकि ये जो जातिवाचक शब्द है ये अन्यों को हटा देगा, विशेषण जो होता है वो अन्यों का व्यावर्तक होता है। हम कहें गाय का दूध, अब ये जो गाय का हमने बोल दिया तो अन्य सब दुग्धों को वो हटा देगा, नहीं तो केवल दूध बोलते तो दूध तो सभी प्राप्त हो रहे थे, गाय का दूध। तो विशेषण हमेशा दूसरों को हटा देता है। अब जब ये कहा गया घृत, तो इसमें जो घृतत्व, घृत जो जाति है उसने अन्य सब जातियों को हटा दिया, तेल को हटा दिया, पानी को हटा दिया, दूध को हटा दिया, और ये उस व्यक्ति का जो जिस द्रव्य के द्वारा आहुति दी जानी उसका विशेषण के रूप में ये प्राप्त होगी, और इस रूप में वो कर्म का अंग यानी साधन बनती है। हाँ, ओम। मीमांसा में अनेक जगह वाक्य भेद का प्रसंग आता है कि एक वाक्य हो तो उसका एक अर्थ होना चाहिए, तो उसके लिए प्रश्न उठता है जैसे वेद में जैसे एक मंत्र के अनेक अर्थ किए जाते हैं, हाँ। तो वहां पर फिर कैसे होता है, तो उसका समाधान ऐसे कर सकते हैं क्या कि वाक्य भेद का तात्पर्य एक वाक्य के अनेक अर्थ न होना ऐसा नहीं है, बल्कि एक वाक्य के अंदर एक ही विधि होगी, एक साथ दो विधि नहीं होगी, अर्थात एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते लेकिन एक एक अर्थ में अनेक अनेक विधियां नहीं होगी, एक एक नहीं, तो भी आपकी दिक्कत तो वहां आ ही जाएगी। जब आप एक अर्थ में एक अर्थ करेंगे परमात्मा परक, एक अर्थ करेंगे राजा परक, और जब आप ईश्वर परक अर्थ करेंगे तो आएगा कि ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, और दूसरे में आएगा राजा की स्तुति करनी चाहिए या उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा दोनों जगह लग रहे हैं। तो आपका कहना है कि विधि तो एक ही है, स्तुति करना या आज्ञा का पालन करना, लेकिन उसका विशेषण जो है किसकी स्तुति हो वो तो बदल जाएगा, इसलिए स्तुति का स्वरूप वहां पर बदल जाएगा, तो इसलिए दो अर्थ तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब ईश्वर का, जब ईश्वर पर अर्थ कर रहे तो वो ईश्वर की स्तुति रूप अर्थ आएगा वहां पे, मतलब एक साथ स्तुति विधान कर रहे हो और अनेक कुछ और भी विधान कर रहे हो, प्रार्थना भी विधान हो रहा, ऐसा नहीं होगा, वहां पे एक ही विधान आना चाहिए। ऐसा एक विधान तो आया, लेकिन वो विधान, वो जो स्तुति ले लिया, मान लो अग्निम ईड़े हमने स्तुति की, अब वो स्तुति किसकी हो ये भी तो वहां पर जुड़ेगा ना, क्योंकि विधि एक है लेकिन अनुवाद भी तो किया जाता है ना, उद्देश्य भी तो होता है, तो जो विधि की जा रही वो तद्विशिष्ट होती है, उद्देश्य से जुड़ करके होती है। अब मान लीजिए हमने ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, ईश्वर का अनुवाद किया और स्तुति की विधि की, अब हम अग्नि का अर्थ करते हुए राजा को ले आए अथवा कोई भौतिक अग्नि को ले आया, तो अब उसका अर्थ यानी उद्देश्य का भी तो शब्द का तो अर्थ बदल दिया ना वहां पर हमने, तो अब ये जो स्तुति होगी ये अलग अलग विशेषित है, ईश्वर परक स्तुति, ईश्वर की स्तुति, राजा की स्तुति या अग्नि की स्तुति, ये जो स्तुति है इसमें भेद आ जाएगा। भेद तो आएगा जी, लेकिन जिस समय हम ईश्वर परक अर्थ करेंगे उस समय एक वाक्य में एक ही विधि होनी चाहिए, ऐसा देखेंगे तो कितने भी अर्थ कर लो विधि तो एक ही होगी, इस दृष्टि से आप कह रहे हैं। नहीं, वो अर्थ भी एक ही होना चाहिए, ये भी एक साथ में जुड़ी हुई है बात, लेकिन प्रसंग से ही तो कई सूत्रों के दो दो अर्थ ये खुद भी करते हैं ना, अथवा वर्ण का अंतर करके सूत्र का अर्थ अलग करते हैं वो उस तरह से, तो वो तो इतने अंश में हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिस समय हम कर रहे हैं अब एक ही शब्द के दो दो अर्थ करें, या तो अलंकार हो तब भी एक अलग बात होती है कि भाई एक ही शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ वक्ता ने ही वही कहा गया यही मान करके किया, लेकिन हमें यह देखना होगा कि वक्ता ने या वेद मंत्र में ईश्वर ने इस मंत्र में मूल किस चीज को कहना चाह रहा है उसके अनुसार करेंगे। लेकिन चूंकि ऋषियों में हम परंपरा देखते ही हैं, निरुक्त में देखो, महर्षि दयानंद को देखो, तो उसमें अलग अलग संदर्भों में आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी की अर्थों की परंपरा देखी जाती है, तो उसमें फिर संगति हम कह सकते हैं इतने अंश में कि जो भी अर्थ कर रहे हैं तो वही अर्थ होना चाहिए, फिर उसमें एक ही शब्द के एक अर्थ करते हुए एक ही शब्द के फिर वहां दो दो अर्थ नहीं लेने चाहिए। ठीक है, आप दूसरे प्रसंग में अर्थ कर रहे हैं तो वहां फिर वहां भी एक ही अर्थ लेना चाहिए, फिर भी ये विषय विचारणीय है कि आखिर ठीक ठीक संगति क्या है यहां पर, मीमांसा और अन्य जो अनेक अर्थ किए जाते हैं मंत्रों के उनके बीच में कैसे संगति लगे, वास्तव में क्या है, ये एक बिंदु अभी भी विचारणीय है। हाँ। आचार्य वर्य खादिर पालास रौहित अस्मिन् विषये प्रश्न यथा भवद्भिः उक्तम् तत्र विकल्प यदि स्यात् पुनः तो शास्त्रोक्तम् त्यक्त्वा सदृशस्य ग्रहणमेव न भविष्यति एकषष्टि पृष्ठ संख्या तो मम प्रश्न यथा तत्र ब्रीहिभिर् यजेत यवैर्वा यजेत तत्र विकल्प वर्तते पुनरपि ब्रीहिणाम् अपचारे निवारस्य ग्रहणं भवति न तु यवानां तो तथैव अत्रापि भवितुम् अर्हति वहां या तो व्रीही से करे चाहे यव से करे वो विकल्प है लेकिन व्रीही का अपचार जब हो गया है उसने संकल्प कर लिया कि व्रीही लेना है हमारे को अब उसके अपचार में निवार से ही करेगा वो अब उसमें यव को नहीं लेगा खादिर पलास पालास रोहित का नाम विकल्प वर्तते परंतु खादिर से ज्यादा अपचार शास्त्र श्रुत से अन्य से न ग्रहित न ग्रहण भवती परंतु वो अर्थ लिया जा सकता है आगे भी कुछ अधिकरण आने वाले हैं इस प्रसंग में लेकिन यहाँ जो आप विकल्प मान करके चल रहे हो वहां विकल्प है ही नहीं तत्र वो मोह प्रश्न नहीं वहां विकल्प है ही नहीं ये तो यहाँ पर अच्छी तरह पूरा लिखा नहीं गया पृष्ठभूमि में लेकिन ये कामना भेद से कर्म भेद कामना भेद से द्रव्य भेद है इसलिए वहां वास्तव में वो विकल्प प्राप्त ही नहीं है उसी प्रसंग में देखना चाहिए वो अन्य जो कर्मकांडी हैं या अन्य शास्त्र हैं उसके अनुसार वो पहले से निश्चित है हम उसको बदल करके फिर संगति लगाएं वो ठीक नहीं है। हाँ इसी विषय में युधिष्ठिर जी ने विवरण में इसकी समीक्षा भी की है और वहां ये कहा है कि जो व्रीही और यव वाला उदाहरण है ये दोनों साक्षात अंग है उसके प्रधान याग के इसीलिए इन विकल्प की चर्चा की गई है और पुतुल वृत्तिकार ने भी अधिकरण में इसी को ऐसे उठाया है व्रीही और यव का उदाहरण लेते हुए जबकि यहां पर क्या है कि ये अग्निशोमीय ज्योतिषोम का अंग है और फिर उसका अंग है खादिरादि यूप तो ये प्रधान के साक्षात अंग नहीं है इसलिए यहां पर वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करके कर्म आरंभ करें ये ऐसा नाश होने पर साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करें तत्सदृश का इस शंका की निवृत्ति के लिए अधिकरण है साक्षात अंग के लिए नहीं। इन्होंने लिखा है देखिए विवरण को यद्यपि यहां पूर्वाधिकरण न्याय से खदिर के नाश होने पर तत्सदृश का ग्रहण करना चाहिए यह प्राप्त है अतः इस अधिकरण की क्या आवश्यकता है इसका समाधान है पूर्व अधिकरण में प्रयोग याग के साक्षात अंगभूत व्रीही आदि द्रव्यों के उपचार में तत्सदृश का उपादान करना चाहिए कहा है प्रकृति में अग्निशोमी है ज्योतिषोम का अंग है और उसका अंग है खादिर आदि यूप अतः प्रधान का जो साक्षात अंग नहीं है उसमें किसी वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करके कर्म आरंभ करने पर उपादीयमान द्रव्य के नाश होने पर साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करें अथवा तत्सदृश का तो इसमें ये तो इसको साक्षात श्रुत वैकल्पिक मान करके चल रहे हैं ये जो कथन है ना जैसा आप स्वामी जी बोल रहे थे कि खादिरे पशुम बदनाती पालाशे बदनाती रौहतके बदनाती ये जो कथन हो रहा है ये साक्षात विकल्प के रूप में है और इसलिए इन्होंने वो परोक्ष यानी अंग रूप में है प्रधान से सीधा जुड़ा नहीं ये हेतु लगा करके इन्होंने प्रस्तुत किया है इस शंका की निवृत्ति के लिए यह अधिकरण है कुतुल वृत्तिकार ने इस अधिकरण में प्रधान याग के अंगभूत वैकल्पिक व्रीही व यव के विषय में ही विचार किया है देखिए ये ध्यान देने की बात है उन्होंने युधिष्ठिर जी ने किया लेकिन कुतुल वृत्तिकार ने क्या किया इस अधिकरण में प्रधान याग के अंगभूत वैकल्पिक व्रीही व यव के विषय में ही विचार किया है हमारी दृष्टि में भाष्यकार का विचार अधिक युक्त है यानी कुतुल वृत्तिकार के मत को इन्होंने खंडित किया है सामान्य करके युधिष्ठिर जी कुतुल वृत्तिकार की काफी सहायता लेते हैं उसको उन्होंने देखा और उसके अनुसार अर्थ करते हैं लेकिन कहीं कहीं मना करते हैं अब ये देखो ये बिंदु विचारने की बात है इन्होंने क्या लिखा कि कुतुल वृत्तिकार का मत ठीक नहीं है और युधिष्ठिर जी ने ठीक भाष्यकार का मत ठीक है ये कुतुल वृत्ति की व्याख्या को भिन्न मान रहे हैं और यहां भिन्न मान रहे हैं ठीक है तो कुतुल वृत्तिकार ने तो जहां वास्तव में विकल्प है स्पष्टतया विकल्प है ऐसा मानकर के कथन किया है कुतुल वृत्तिकार में वहां तो कोई संदेह नहीं है व्रीही और यव में तो विकल्प है ही अब ऐसे में किसी ने व्रीही को प्रारंभ किया है तो अब उसके नष्ट होने पर वो यव नहीं लेगा व्रीही के सदृश बोलेगा ये प्राप्त हो रहा है उस दृष्टि से यहां पर व्याख्या वो बनेगी जो आप ले रहे हो कि खादिर को खादिर यूप को लिया उसने यानी खदिर विष का लिया और उसका उपचार होने पर अब पलाश और रोहितक नहीं लेगा, उसके सदृश को लेगा। इसको ऐसे नहीं देखिए, यव और व्रीही वाला प्रसंग यहां पर नहीं लीजिए। तो इन्होंने भी इसको नष्ट समाप्त करके हमारी दृष्टि में भाष्यकार का विचार अधिक युक्त है। तो भाष्यकार का विचार किस संदर्भ में माना जाएगा? यहां वास्तव में विकल्प प्राप्त ही नहीं है। अगर वास्तव में विकल्प प्राप्त होता उस दृष्टि से देखोगे तो यह कुतूहल वृत्तिकार वाली दृष्टि बनेगी। तो ये काम्य भिन्न भिन्न कामना से द्रव्य भेद स्वीकार है, वहां पर शास्त्रों में वर्णित है और नीचे उद्धरण भी दिया है इन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण का। तो उस दृष्टि से देखेंगे, पूर्व पक्षी का हेतु केवल इतना है कि भले ही भिन्न कामना के लिए वो द्रव्य पढ़ा गया हो लेकिन यूप के लिए उस द्रव्य का कथन शास्त्र में तो किया गया है, आप उसकी जगह पर सदृश दूसरा ले रहे हो, उसकी अपेक्षा आपको शास्त्र का कथन शास्त्र में कथित को लेना चाहिए। श्रुति की बलवत्ता मान रहा है, शास्त्र भक्त है अधिक। मीमांसक महोदय ने अत्र साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करें अथवा तत्सदृश का, तो यहाँ तो साक्षात श्रुत वैकल्पिक स्वीकार होती है वो प्रथम परिचय से अधिष्ठात चतुर्थी पंक्ति। हाँ, ये तो किसी किसी साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य का उत्वल वृत्तिकार विषय तो अग्रे अस्ति तो अस्य मतम वर्तते। हाँ, ये तब लगेगा जब साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य मानेंगे इसको। ऐसा नहीं है, अगर ये यहां भाष्यकार का मत भी साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य के रूप में ले रहे हैं तब तो कुतूहल वृत्तिकार की व्याख्या ठीक ही है। वो भी यव और व्रीही को ले रहे हैं, वो साक्षात श्रुत वैकल्पिक द्रव्य है वहां, इससे उसमें तो फिर दोनों में भेद ही नहीं रहेगा। फिर तो कुतूहल वृत्तिकार ठीक है, उसका निषेध क्यों कर रहे हैं? इसका तात्पर्य होना चाहिए यहां साक्षात श्रुत नहीं है, यूं दिखाई दे रहा है पढ़ने में लेकिन वास्तव में यहां पर विकल्प नहीं है। कुतूहल वृत्ति सावर भाष्य से ऊपर अस्ति तो केवल सूत्र स्वतंत्र व्याख्या भी है, स्वतंत्र व्याख्या है, सूत्रों से अभी व्याख्या करो नहीं, स्वतंत्र व्याख्या है वो, लेकिन भाष्य की बातों को उद्धृत करती है उस तरह, लेकिन सूत्रों की स्वतंत्र व्याख्या है वो। हाँ, इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1763 पृष्ठ संख्या 30वें सूत्र के भाष्य के अंतिम बिल्कुल अंतिम से नैमित्तिकम् नैमित्तिकम ही तथा प्रतिज्ञायत सति वचन निमित्ते असति खादेरे इतरौ श्रुतौ इति। तो अगर यदि विकल्प होता तो खदिर के ना होने पर पालाश या खादिर का होता, परंतु ये नैमित्तिक है ही नहीं अर्थात विकल्प है ही नहीं, कहना विकल्प है ही न, है ही नहीं। देखो एक तो देखो विकल्प दो तरह से हो सकते हैं, एक तो था जैसे यव और व्रीही वाला था कि चाहे तो इससे करे चाहे इससे करे, अब वो नैमित्तिक नहीं है कि यव नहीं है तो व्रीही से कर ले, व्रीही नहीं है तो यव से कर ले, ये निमित्त के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां ये कह रहे हैं कि अगर आप खदिर के न होने पर इनका प्रयोग करोगे, इनका विकल्प वालों का जो आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो नैमित्तिक रूप में कथन आ जाएगा कि जब खदिर नहीं हो तो इनका प्रयोग करें, ये उस तरह से विकल्प नहीं रहेंगे आपके मत में भी। विकल्प में तो ये होना चाहिए चाहे तो खदिर ले लो चाहे पालाश ले लो, वो एक अलग बात थी। ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 1764 मीमांसा दर्शन छठा अध्याय तृतीय पाद और उसका 13वां अधिकरण। शीर्षक है पूतिका नाम सोम प्रतिनिधित्वाधिकरणम। सोम के प्रतिनिधि का यहां प्रतिनिधि वाला प्रसंग हमारा पीछे से चल ही रहा है, तो सोम के प्रतिनिधि के रूप में पूतिक नाम की वन लता औषधि का प्रयोग किया जा सकता है, ये यहां पर सिद्धांत पक्ष है। इदम आमनंती ऐसा वचन मिलता है यदि सोमम न विंदेत पूतिकान अभिशनुयात, यदि सोम को न प्राप्त कर पाए, ढूंढने गया मिला नहीं, खरीदने में नहीं मिला, अनुपलब्ध है, ऐसी स्थिति में प्राप्त किया और नष्ट हो गया तब नहीं, ये बात नहीं है, मिले ही नहीं उसको, तो पूतिका का अभिशमन करे, उसको ले मतलब उसका रस निकाले, जैसे सोम का करता है ऐसे इसका कर ले। इस वचन को देखने के बाद अब संदेह है किम अयम अभावे निमित्ते विधिर उत प्रतिनिधि नियम इति, ये जो कथन है अभाव होने पर इसको लेने की बात कही गई है अथवा प्रतिनिधि कहा जा रहा है। प्रतिनिधि अलग बात होती है और एक के अभाव होने पर दूसरे को लेना अलग बात होती है। तो इन दोनों में से कौन सा है, किम प्राप्तम? पूर्व पक्षी कहता है अभावे विधि रीति, उसके अभाव होने पर विधि की जा रही है। क्यों? हेतु है उसका विधानात्, क्योंकि अभी शुनुयात ये विधि की जा रही है, विधि लेंगे। नहीं प्रतिनिधि विधीयते, क्योंकि प्रतिनिधि का तो विधान ही नहीं किया जाता है, प्रतिनिधि का विधान नहीं किया जाता है। प्रतिनिधि तो सदृशतम या अधिक सदृश ले लिया जाता है, मूल द्रव्य नष्ट होने पर उसके सदृश को ले लिया जाता है, उसके लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य कथन है। जब नाम लेकर के विधान किया जा रहा है, नाम लेकर के विधान किया जा रहा है तो ये प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो नहीं प्रतिनिधि विधीयते, साध्य सिद्धये साधनम स्वयं एवं उपादीयते, साध्य की सिद्धि के लिए कर्म करने के लिए कोई भी साधन तो लेना ही होता है। अब मूल द्रव्य हट गया है तो उसके जैसा कोई ना कोई ले लिया जाएगा, इसके लिए विधान करने की आवश्यकता भी नहीं है, अर्थतः प्राप्त है। लेकिन इदम तो विधीयते, यहां तो विधान किया जा रहा है, इसलिए तत् विकल्पांतर पक्षे अर्थवत भवती। तो ये जो तत् मतलब ये जो विधि है, ये विकल्प मानने पर, विकल्पांतर पक्ष ये जो पूर्व पक्षी का पक्ष है उसी में ये वाक्य सार्थक होता है। कब? जब इसकी विधि मानी जाए। अभाव पक्ष में सोम के अभाव में पूतिक को लेना चाहिए, ये विधि की जा रही है, ये प्रतिनिधि नहीं है, उसका द्रव्यांतर का विधान किया जा रहा है। तो कल्पांतर पक्षे अर्थवत भवती, तस्मात न प्रतिनिधि इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, इसलिए प्रतिनिधि नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी की बात आने पर अब सिद्धांति इसका उत्तर दे रहा है। 31वां सूत्र, वचनाच अन्यायम अभावे अल्पविराम तत्सामान्येन प्रतिनिधि अल्पविराम अभावात इतरस्य। तो वचनाच अन्यायम अभावे, अभावे का मतलब है सोमाभावे, सोम का अभाव होने पर, न मिलने पर। वचनाच अन्यायम, वचन के कारण से अन्याय का भी ग्रहण होता है। न्याय क्या है? सदृशतम या अधिक सदृश को लेवे, ये न्याय है, सामान्य बात आ चुकी है, सदृशतम ले। लेकिन पूतिक सोम से सदृशतम नहीं है, अन्य द्रव्य इसकी अपेक्षा अधिक सदृश है, ये अल्प सदृश है पूतिक, तो ऐसे में ये जो अन्याय है यानी अधिक सदृश न होते हुए भी लिया जा रहा है, वो वचन के सामर्थ्य से इसी को लिया जाएगा। ये वचन का सामर्थ्य है, यहां पर इसकी विधि नहीं कर रहे हैं। विधि मतलब कि प्रतिनिधि, यद्यपि ये प्रतिनिधि है, पूर्व पक्षी कह रहा था कि विधि है इसलिए ये प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, सिद्धांति कह रहा है कि नहीं ये प्रतिनिधि ही है, लेकिन विधि क्यों की जा रही है? क्योंकि जो अन्याय था उसको भी यहां पर कहा गया है, इसलिए इसके अलग से कथन करना पड़ा। यदि इसकी विधि नहीं होती, यदि इसके लिए वचन नहीं होता तो अन्यों का ग्रहण हो जाता, पुतिक का ग्रहण नहीं हो सकता था सामान्य नियम से। वचनाच अन्यायम यानी अल्प सदृश, असदृश का भी ग्रहण हो जाएगा सोम के अभाव में। तत्सामान्य प्रतिनिधि, क्योंकि प्रतिनिधि तो सामान्य रूप से होता है, समानता जिसमें अधिक होती है वो प्रतिनिधि होता है। अभावात इतरस्य, अन्य के यानी मूल के अभाव में सामान्य जो होता है वो प्रतिनिधि माना जाता है, इसका ग्रहण नहीं हो सकता था अगर वचन नहीं होता तो। भाष्य देखिए, प्रतिनिधि स्यात्, वो है तो ये प्रतिनिधि, कुतः? क्यों? विनष्टे ही साधने साध्य सिद्धिर अर्थम, साध्य सिद्ध्यर्थम साधनांतरम उपादीयते श्रुतस्य अभावात्। जब साधन के नष्ट हो जाने पर साध्य की सिद्धि के लिए दूसरे साधन का ग्रहण किया जाता है, क्यों? श्रुतस्य अभाव, जो श्रुत है शास्त्र में जिस मूल द्रव्य को कहा गया था उसका अभाव हो गया, इसलिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अन्यायः पूतिकाः, पूतिका तो अन्याय है, उचित नहीं है। क्यों? अन्यथि सदृशतरम अस्ति, पूतिका से भिन्न द्रव्य सोम के सदृशतम है, इसकी अपेक्षा अधिक सदृश है। इस पर सिद्धांत कहते उच्यते वचनात्, नहीं वचन के कारण से यही प्राप्त होगी। सदृशे प्राप्ते बहुषु व असदृशेषु पूतिका अल्प सदृशा नियम्यन्ते, बोले सदृश के प्राप्त होने पर, ये स्वभाव होता है सदृश की प्राप्ति है, शास्त्र में भी कह दिया कि सदृश मतलब सदृशतम का ग्रहण होगा, तो ऐसे में बहुषु व असत्रिशेषु, जो बहुत सारे हैं असत्रिश, असत्रिश मतलब अल्प सत्रिश हैं, जो बहुत सारे असत्रिश हैं बहुत सारे, उनमें पूतिका अल्प सत्रिशा नियमित है, जो अल्प सत्रिश है वो पूतिका यहां पर नियमित की जा रही है, उसका नियमन किया जा रहा है कि यही ली जाए। बहुत अधिक सदृश प्राप्त हैं और बहुत सारे अल्प सदृश भी प्राप्त हैं, उनमें पूति का अल्प सदृश का नियमन किया जा रहा है कि उसी को यहां पर लिया जाएगा। निषेध जो है वो अल्प अर्थ में आगे कथम तद्धि प्रक्रांतम कर्मावश्यम कर्तव्यम, इसको क्यों लिया गया कि वो जो निश्चय ही जो प्रक्रांत है कर्म प्रारंभ कर दिया गया उसको उसका अंत अवश्य ही करना चाहिए। तस्याम अवस्थायाम अंतरेणैव वचनम प्रतिनिधेयम द्रव्यांतरम प्राप्तमेव, तो उस अवस्था में जबकि मुख्य द्रव्य नष्ट हो गया है तब द्रव्यांतर तो प्रतिनिधि तो प्राप्त ही था, अर्थतः प्राप्त था। क्यों क्यों प्राप्त था? क्योंकि जिसको जिस कर्म को प्रारंभ किया गया है उसको अंत तो करना ही चाहिए, प्रारंभ किया गया है तो अंत तो करना ही चाहिए, इस दृष्टि से द्रव्यांतर से भी हो जाएगा। प्राप्ते अल्प विराम, और चूंकि ये प्राप्त था पहले से ही प्राप्त था, वचनम न विधि रीति गम्यते, इसलिए ये जो वचन है ये विधि नहीं है, नए रूप से कथन नहीं किया जा रहा है। फिर क्या है? प्राप्तस्य अनुवादो भवितुम अर्हति, जो प्राप्त था उसका अनुवाद है, पुत्री का भी प्राप्त थी अल्प सत्रिश होने से उसका केवल अनुवाद है। तो पूछ रहे किमर्थम अनुवाद इति चेत उच्यते, अनुवाद क्यों किया जा रहा है? तो कह रहे हैं अल्प सत्रिशम अप्राप्तम, वहां पर जो अल्प सदृश था कम सदृश था वो प्राप्त नहीं था, तद विधानार्थम अनुवाद, इसलिए इसका अनुवाद किया गया। किसी न किसी द्रव्य की प्राप्ति तो थी ही और बहुत सारे सदृश थे, तो अल्प सदृश को भी प्राप्त कराना ये इसलिए ये कथन किया गया, इसलिए ये विधि नहीं है, ये प्रतिनिधि ही है उसका। आगे प्रयोजनम पक्षोक्तम, और इसमें प्रयोजन क्या है? जैसा जैसा पक्ष में कहा गया उस तरह से दोनों तरह से इसका देख रहे हैं। प्रतिनिधि पक्षे सोम सदृशस्य उपादानम पूतिक विनाशे, अब मान लीजिए सोम नहीं है, प्रतिनिधि पूतिक लिया गया और अब पूतिक का भी विनाश हो गया किसी कारण से, अब जो द्रव्य लिया जाएगा वो किसके सदृश लिया जाएगा? वो सोम के सदृश लिया जाए या पूतिक के सदृश लिया जाए, ये एक प्रश्न खड़ा होगा। यदि पूतिक की विधि है जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है, तो पूतिक के नष्ट होने पर पूतिक के सदृश लिया जाएगा। यदि पूतिक सोम का प्रतिनिधि है जैसा कि सिद्धांति मानता है, तो पूतिक के नष्ट होने पर पूतिक सदृश नहीं सोम सदृश कोई चीज ली जाएगी, ये दोनों में अंतर आएगा। तो प्रतिनिधि पक्षे सोम सदृश से उपादान, सोम के सदृश का उपादान लिया जाएगा पूतिक के विनाश होने पर, पूतिक के सदृश को नहीं लिया जाएगा। द्रव्यांतर विधौ, और यदि ये द्रव्यांतर की विधि मानी जाए पूतिक की, तब तो पूतिक सदृशम उपादेयम, पूतिक के नष्ट होने पर पूतिक के सदृश लिया जाना चाहिए, यह अंतर पड़ेगा। इसका पूतिका नाम सोम प्रतिनिधित्वाधिकरणम, पूतिक जो है वो सोम के प्रतिनिधि ही है। आगे प्रतिनिध्यापचारे श्रुत द्रव्य सदृश से व प्रतिनिधित्वाधिकरण, इसी बात को यहां पर अब अलग से अधिकरण के रूप में कह रहे हैं। वहां तो सीधा प्रश्न आया था तो वो एक अलग कहा था, यहां पर उसको विधान करने कि प्रतिनिधि द्रव्य का यदि अपचार हो वो नष्ट हो जाए तो श्रुत द्रव्य के सदृश ही प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए। अगला तीसरी चीज इदम विचार्यते श्रुते द्रव्य उपात्ते अपचरिते, जो श्रुत द्रव्य है वो ग्रहण किया और वो नष्ट हो गया, प्रतिनिधिम उपादाय प्रयोग प्राप्त, तो प्रतिनिधि को लेके प्रयोग करना प्राप्त है। यदा सोपी विनष्ट प्रतिनिहित तथा किम प्रतिनिधि सदृशम उपादेयम उत उपात्तस्य विनष्टस्य इति, अथवा ऐसे में कि जो प्रतिनिधि लिया गया है विनष्ट है उसके सदृश लेना चाहिए, अथवा जो उपात्त है मूल द्रव्य है उसके सदृश लेना चाहिए। किम प्राप्तम, तो प्रतिनिहिते विनष्टे तत्सदृशम उपादेयम, प्रतिनिधि नष्ट हुआ है तो प्रतिनिधि के सदृश लेना चाहिए। क्यों? पूर्वेण न्यायेन इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, पीछे जो कथन किया गया था उसके अनुसार ये कह रहा है कि उसका प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है न प्रतिनिधौ समत्पात, ऐसा नहीं होगा कि प्रतिनिधि के अनुसार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम होने के कारण से, सम क्या है उसको आगे बता रहे हैं। तो प्रतिनिधि न स्यात् प्रतिनिधि रीति, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, कुतः समत्वात् यथैवासौ पूर्व प्रतिनिहिता श्रुत चिकीर्षया न प्रतिनिधि चिकीर्षया। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे यह पूर्व, पूर्व का मतलब है प्रतिनिधि द्रव्य, जो पहली बार प्रतिनिधि लिया गया ना वो, यथैवासो पूर्व प्रतिनिहिता, पहले जो प्रतिनिधि था वो यानी तो पूतिक, वो प्रतिनिहित हो गया है। वो क्यों किया गया? श्रुत चिकीर्षया, श्रुत द्रव्य से कर्म करने की इच्छा से वो किया गया था, न प्रतिनिधि चिकीर्षया, प्रतिनिधि को करने की इच्छा से वो नहीं किया गया था, जो श्रुत है उसको करने के लिए प्रतिनिधि लिया गया था, न कि प्रतिनिधि को करने के लिए वो लिया गया था। मुख्य द्रव्य के नाश होने पर जो हम प्रतिनिधि लेते हैं, तो वो जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि को लेने के लिए नहीं लिया गया है, वो श्रुत को करने के लिए लिया गया उसके सदृश। एवं अयम अपि श्रुति चिकीर्षया, तो अब ये जो दूसरा प्रतिनिधि लिया जाएगा, प्रथम प्रतिनिधि के नष्ट होने पर दूसरा प्रतिनिधि लिया जाएगा, वो भी श्रुति की चिकीर्षा से लिया जाएगा, न कि प्रतिनिधि की चिकीर्षा से। एवं अयम अपि श्रुति श्रुत चिकीर्षया न प्रतिनिधि चिकीर्षया, तस्मात न प्रतिनिधि सदृशम उपादेयम्, इसलिए प्रतिनिधि के सदृश को नहीं लेना चाहिए। उपात्त नष्टस्यैव सदृशो अन्वेष्टव्यम् अन्वेषितव्यम् इति अन्वेषितव्यः इति, इसलिए जो उपात्त है लेकिन नष्ट हो गया है, जो मूल द्रव्य है उसका ही सदृश लिया जाना चाहिए। आगे देखिए, इसी में और कई कई बातें छोटी छोटी लेकर के यहां पर निश्चय कर रहे हैं। अगला अधिकरण 15वां, श्रुत प्रतिनिध्यप्याचारे भी मुख्य द्रव्य सदृश्य सेव प्रतिनिधित्वाधिकरण, जो श्रुत प्रतिनिधि है, श्रुत प्रतिनिधि मतलब जिसका शास्त्र में वर्णन किया गया, पिछले वाले अधिकरण में जो प्रतिनिधि लिया गया था वो अश्रुत था, सदृश्य से जो लिया गया था ऐसा प्रतिनिधि था, यहां पर कौन सा प्रतिनिधि है? जो श्रुत है। तो भाई वहां क्या करेंगे? अश्रुत प्रतिनिधि लिया गया, उसमें तो निश्चय दे दिया कि मूल द्रव्य के अनुसार ही प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए, प्रतिनिधि के अनुसार नहीं। लेकिन जो श्रुत प्रतिनिधि है उसका भी उपचार हो तब क्या करना चाहिए? श्रुत का प्रतिनिधि लेना चाहिए नहीं, श्रुत प्रतिनिधि का प्रतिनिधि लेना चाहिए अथवा मूल जो द्रव्य है श्रुत उसका प्रतिनिधि लेना चाहिए, ये इस अधिकरण का विषय है। यहां पर श्रुत प्रतिनिध्यपचार है मुख्य द्रव्य सदृश से, इसमें भी वही निर्णय दे रहे हैं कि जो मुख्य द्रव्य था उसी के सदृश को प्रतिनिधि करना चाहिए। भाष्य, अतः श्रुत लक्षण कथम, जो श्रुत लक्षण वाला है सूत्र में जो कहा गया है उसके बारे में क्या करेंगे? यथा जैसे कहा, यदि सोमम न विंदेत पूतिकान अभिशनुयात इति, इसको हम पीछे देख ही चुके हैं कि यहां पूतिका को इन्होंने प्रतिनिधि माना है, तो यह श्रुत प्रतिनिधि हुआ। पूतिकेशु विनष्टेशु पूतिक सदृशम उपादेयम उत सोम सदृशम, तो पूतिक सदृश लेना चाहिए या सोम सदृश, ये विषय है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है स्यात् श्रुति लक्षणे नियतत्वा, श्रुति लक्षण ही होना चाहिए क्योंकि उसको वहां पर नियत किया गया है, निश्चित किया है। स्यात् श्रुति लक्षणे प्रतिनिधौ प्रतिनिधि सदृश से उपादानम कर्तव्यम, सोमाभावे पूतिक व्यक्तयो विहिता, सोम के अभाव में पूतिक व्यक्ति कही गई है, शास्त्र में विहित है। सच आयम श्रुतः सोमाभाव, ये सोम का अभाव भी वहां पर श्रुत है, तस्मात पूतिक व्यक्तया उपादेया इति, इसलिए सोम का अभाव होने पर पूतिक व्यक्तियों को लेना चाहिए। इसमें सिद्धांती कहता है 34वां सूत्र, न तदीपसा ही, बोले नहीं वो नहीं लेना चाहिए, कि तदीपसा मतलब जो पूतिक व्यक्ति के सदृश जो है उसकी ईप्सा नहीं करनी चाहिए, नहीं तदेवम न ही पूतिक व्यक्ति नाम ईप्सा, पूतिक व्यक्तियों की यानी पूतिक के गुण जहां पर हैं उसकी ईप्सा, पूतिक तो एक पूरा हो गया और उसके व्यक्ति का मतलब हो गया उसके जो गुण हैं, जो सदृश हैं उसके अंदर वो गुण व्यक्ति होती हैं, इस अर्थ में यहां पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो न ही पूतिक व्यक्ति नाम ईप्सा, पूतिकेशु यत सोम सदृश्यम तन नियम्यते, पूतिक में जो सोम की सदृशता थी उसका यहां पर नियमन किया जा रहा है। तब कथन करते हैं पूतिक को क्यों लिया था, क्योंकि वो सोम के सदृश है, सोम में जो व्यक्ति थी वो उनमें से कुछ व्यक्ति वहां पूतिक में थी, इसलिए पूतिक को लिया गया था। तो वास्तव में क्या किया गया, जो सोम के सदृश है उसका नियमन किया जा रहा था, इसलिए पूतिक को लिया गया था। तो तथा ही पूतिक विधानम दृष्टार्थम, तो जो पूतिक का विधान है वो दृष्ट के लिए है। तो सोम के सादृश्य होने पर ही पूतिक का विधान वहां पर दृष्ट के लिए है। दृष्ट का मतलब है कार्य की सिद्धि के लिए, और ऐसे में असदृश विधाने अदृष्टम कल्पेता, और ऐसे में यदि सोम के अदृष्ट को विधान हम करें, अदृष्ट की दृष्टि से देखें, तो यहां पर अदृष्ट का विधान माने तो यहां पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। अतो यस्मिस्तत अपूतिक सदृश द्रव्य भवती तद गृहितव्यम, इसलिए सोम के जो व्यक्तियां हैं, सोम के जो गुण हैं, वे ऐसे द्रव्य में जो कि पूतिक के सदृश नहीं है उसमें होते हैं, तो उसे ले लेना चाहिए। अब जो प्रतिनिधि द्रव्य लिया गया वो सोम के सदृश तो है लेकिन पूतिक के सदृश नहीं है, वो लिया जा सकता है न, वही लिया जाना चाहिए। न पूतिक सादृश्यम आत्रियता, पूतिक की सदृशता उसमें नहीं ली जानी चाहिए। शुद्ध प्रतिनिध निधि अपचारे मुख्य सदृशस्य प्रतिनिधित्वाधिकरणम, ये तो कई बार क्या होता है कि एक मुख्य लिया उसकी सादृश्य से प्रतिनिधि को लिया और उस प्रतिनिधि के सादृश्य से किसी और को ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक वो चुटकुला सुनाया था पहले, बोले अतिथि आए तो बोले उनको क्या खिलाना चाहिए, बोले कि यहां के तो रसगुल्ले बहुत प्रसिद्ध हैं, रसगुल्ले बहुत प्रसिद्ध हैं, वो खिलाना, अच्छा चलो रसगुल्ले खिलाऊंगा। रसगुल्ले लेने गए तो बोले जी रसगुल्ले तो नहीं है, नहीं लेने गया वो, उन्होंने कहा कि ये मक्खन के समान रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले कैसे हैं? मक्खन के समान है, तो मक्खन खिलाना चाहिए। मक्खन लेने दुकान पे गया, बोले पानी के समान स्वच्छ मक्खन है, पवित्र ऐसा मक्खन है, तो बोले पानी इससे भी अच्छा होगा। तो उसने फिर ठीक है, अतिथि आया और उसको सबसे अच्छी चीज पानी प्रस्तुत कर दिया। तो कुछ कुछ सादृश्य लेकर के हम कहीं के कहीं पहुंच जाए ये नहीं होगा। मक्खन अगर आपको गुलाब रसगुल्ले लिए मक्खन के सदृश हैं, बोले चलो रसगुल्ले नहीं है, तो रसगुल्ले जैसी कोई चीज मिठाई वहां पर दूसरी लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका प्रतिनिधि, हालांकि ये प्रतिनिधि वाला उदाहरण नहीं है लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि सादृश्य करते करते कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है। जैसे चर्चा करते हुए कोई मुख्य विषय होता है उससे अनुषंगिक विषय ले लेगा कोई, बोले नहीं जी इसी से जुड़ा हुआ है, फिर उसका भी एक छोटा सा भाग लेकर के बोले जी नहीं उसी से जुड़ी हुई बात है, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा बातचीत में और कहता रहेगा नहीं जी जुड़ी हुई बात है। भाई जुड़ी हुई बात है ये, जो आपने मूल बात थी उसका जो अन्य चीज ली थी, अब आप कोई और बात उठाओगे तो मूल के सदृश जो होगा ऐसा तो कोई चर्चा कर सकते हो, अब मूल के सदृश कोई और आ गया फिर उसमें से कुछ और निकाल के उसके सदृश लेके चर्चा करने लगे, वो ठीक नहीं है। तो मूल के ही सदृश वहां पर लेना चाहिए। आगे 16वां अधिकरण, मुख्य द्रव्यापचारे पुनर् मुख्य प्राप्तौ तस्यैव उपादानाधिकरणम्। मुख्य द्रव्य का अपचार हो गया और हम प्रतिनिधि द्रव्य का संकल्प लेके चले और मुख्य द्रव्य हमारे को फिर मिल गया, तो अब क्या करें? जो बात आप कह रहे थे ना कि भाई मुख्य द्रव्य चला गया तो फिर मुख्य द्रव्य और मिल जाता है वो ले ले, तो प्रतिनिधि की क्या बात है? तो कभी ऐसा हो वो दूसरा मिल नहीं रहा है, मुख्य नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रतिनिधि लिया जाता है। प्रथम उत्तर तो यही था कि भाई मुख्य नष्ट हो गया है तो उस जैसा मुख्य दूसरा होगा वो ले लिया जाएगा, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन मुख्य मिल ही नहीं रहा है इसलिए प्रतिनिधि का संकल्प लेकर के चला, वो प्रतिनिधि लेना चाहिए, और उतने में फिर मुख्य दिख गया तो अब क्या करेगा? अपने संकल्प को तोड़े या ना तोड़े? सत्य वचन, सत्य संकल्प कि मैंने संकल्प किया, नहीं तो झूठ हो जाएगा, फिर वो झूठ हो जाएगा ना, मुक्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए जो संकल्प लिया है प्रतिनिधि का वही लेना चाहिए। लेकिन सिद्धांत ये कह रहा है कि भले ही आप संकल्प लेकर के चले हो कि मैं प्रतिनिधि को लाऊंगा, और ऐसे में यदि आपको मुख्य मिल जाता है तो अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए लेकिन मुख्य को लेना चाहिए। देखिए भाष्य, अथ यत्र विनष्टे श्रुते प्रतिनिधिम उपादातुम प्रस्थितः। मुख्य के नष्ट होने पर प्रतिनिधि को लेने के लिए जो प्रस्थित हुआ है, चल पड़ा है, तो मुख्यम एव उपलब्धे, उसको यदि मुख्य मिल जाता है, तत्र किम प्रतिनिधिम एव उपाददीत उत तमेव मुख्यमिति, तो प्रतिनिधि को लेना चाहिए या मुख्य को लेना चाहिए? किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रतिनिधिम उपादा प्रतिनिधिम उपादास्य इति एवं संकल्पितवान असौ, नहीं प्रतिनिधिम उपास्य ये है, प्रतिनिधिम उपादास्य इति एक ही मात्रा है, अतः प्रतिनिधिम उपादास्य इति मैं प्रतिनिधि को लूंगा ऐसा संकल्पित होकर के ये प्रतिनिधि को लेते हुए, प्रतिनिधि को जब वो लेगा उपादान एव सत्य संकल्पो भवति, तभी सत्य संकल्प होता है और सत्य के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए देखो कितना सत्य का आग्रह रखता है पूर्व पक्षी, उस जमाने में पूर्व पक्षी भी इतने श्रुति का आधार रखेंगे, सत्य का आधार रखेंगे, पूर्व पक्षी भी ऐसे हुआ करते थे, आजकल तो सिद्धांति भी ऐसे नहीं होते, क्या जमाना आ गया तो लेकिन उस समय के सिद्धांति कैसे थे वो अब बताया जाएगा। पूर्व पक्षी तो सत्य संकल्प को ले रहा है, तस्मात प्रतिनिधातव्यम तेन इति प्राप्त है, जो प्रतिनिधि है उसी को लेना चाहिए, क्योंकि सत्य संकल्प है, संकल्प नहीं टूटना चाहिए, संकल्प को रखना बहुत बड़ी बात है। इस पे सिद्धांति कहता है मुख्याधिगमे मुख्यम अल्पविराम, मुख्य की प्राप्ति होने पर तो मुख्य को ही ले लेना चाहिए, आगमो ही तदभाव तद, आगम तो उसके अभाव होने पर था, अभाव भी नहीं है तो उसको क्यों लेंगे, मुख्याधिगमे तदेव उपादधीता अभावे ही श्रुतस्य अनुकल्प प्रतिनिधि, अभाव होने पर ही तो जो श्रुत का अनुकल्प था उसके पीछे पीछे जो समर्थ था वो प्रतिनिधि बनता है, श्रुते ही सकला व्यक्तया, क्योंकि जो श्रुत द्रव्य था उसमें सकल व्यक्तियां थी, व्यक्ति मतलब उसकी इकाइयां सारे गुण, प्रतिनिधो विकलाह, प्रतिनिधि द्रव्य में तो विकल होती है, सारी नहीं होती, कोई ना कोई कमी रहती है, अतः यद उक्तम जो आपने कहा कि संकल्प भेद दोषायति, बोले संकल्प का दोष हो जाएगा, भेद का दोष हो जाएगा, असत्य संकल्प हो जाएगा, उसका उत्तर दीजिए, तो उत्तर देता है सिद्धांति श्रुतेपि असौ विशिष्ट विग्रहणायाम वा श्रुतेषु असौ, हाँ याद ये कब होगा संकल्प भेद, जब श्रुत में हम ये भेद करते हैं, जो श्रुत है उसके विपरीत जाते हैं तब ये दोष होता है, या तो शिष्ट की विग्रहणा में ये होता है, लेकिन इसमें न तो सृष्टि की विगरणा है और न ही श्रुत का उपचार है इसमें, क्योंकि जो श्रुत है वो ही किया गया है। शास्त्र में विद्वान लोग मान लो इसको दूसरे ढंग से भी अर्थ किया युधिष्ठिर जी ने कि शास्त्र का शिष्ट जिसकी विगरणा करते हैं, यानी शिष्ट ये कहते हैं, शिष्ट ये कहते जिस संकल्प को लेकर के तोड़ने में शिष्ट विगरणा करते हैं उस सत्य संकल्प को तो तोड़ना नहीं चाहिए, और जिस सत्य संकल्प की विग्रहणा शिष्ट नहीं करते हैं उसको तोड़ देना चाहिए। देखो इसमें दूसरी बात क्या है कि प्रतिनिधि लेने पर श्रुति से संकल्प का भेद आता है, प्रारंभ में तो हमने यही किया था ना, हम श्रुत का ही पालन करेंगे, अब श्रुत नहीं रहा तो हमने एक नया संकल्प किया, अब ऐसे में हमारे को श्रुत द्रव्य मिल जाता है तो श्रुत की पालना करें या अपने संकल्प की पालना करें, जो हमने सत्य संकल्प किया है उसकी पालना करें या शास्त्र में जो श्रुत है उसकी पालना करें, तो जो शास्त्र में श्रुत है उसकी पालना करनी चाहिए, अपने सत्य संकल्प को छोड़ देना चाहिए वहां पर। तो इस प्रकार मुख्यापचार्य पुनर् मुख्य प्राप्त तस्यैव उपादानाधिकरणम्। ठीक है तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम करें। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।